Jeg bevidner, at der ikke er en anden guddom end Allah, og bevidner, at Muhammad er Allahs sendebud. Ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.